czasem konkretny dół, jak po wodzie mu to nie z czegu, życie bez reguł. Tak sobie myślę, pisząc te słowa, leżąc na łóżku, w ręku zimny browar. Po co ta mowa, po co ten cały wysiłek, po co się tego uczyłem, nic już nie jest miłe. Nic nie jest taki jak kiedyś, oj taki jak kiedyś. Myślę sobie, człowieku, może za wysoko mierzysz, za bardzo się starasz, to jest właśnie błąd onara. Przekonamy się, co będzie dalej, jaka będzie kara. Od wersu fara, to moje uczucia, moje gadki. Nic się nie układa, co daje rap mi? Właśnie, po co mikrofon w ręku trzymam? Co nie przeginam, po co przeklinam? To nie kpina, to właśnie rap. To rap zachrypniętego gardła. Zapełnię po policzku, do głowy głupota wpadła. Za chwilę umarła i za chwilę już odżyła. To pomysł, żart, jazda czy kpina? Z czasem się okaże, czy warto kończyć, czy zaczynać. Lecz teraz wiatr chmur rozwiewa. Dzisiaj uśmiechnięta morda, już się wcale nie gniewam. Olewam kłopoty, problemy i takie inne. Humor jest pilniejszą sprawą niż sprawy pilne. Pierdolę sobie windę, a może do tego ćwiartkę. Ustawimy się na luzach, gdzieś na jakiś peklarz padnę. Browar walnę i powoli reszta się rozwinie, a z kilkoma w pianie, a reszta w dymie, nie przeginaj skurwysynie. To już na mnie nie działa. Odbij strzała, nie przeszkadzaj. Tak, dokładnie, nie przeszkadzaj. Super relaks, ja się z tym zgadzam. Optymista, pesymista, do tyłu głowa, głowa do góry, ale zawsze realista. Optymista, pesymista, do tyłu głowa, głowa do góry, ale zawsze realista. Optymista, pesymista, do tyłu głowa, głowa do góry, ale zawsze realista. Optymista, pesymista, do tyłu głowa, głowa do góry, ale zawsze realista. Ale sąd niekiedy jest po prostu strasznie. Oczywiście z kimś by było raźniej, byłoby fajnie, przyjemniej. Wtedy smutek, żal jest we mnie. Czekam na moment, na ten moment, a spęknę i wyrzucę wszystko z siebie. Będę leżał na glebie, wtedy chciałbym zamknąć oczy, nie oddychać, znaleźć się w niebie. Nagle serce przestaje bić, przerwana prawdy, nic z brudów, kłamstw, oszczerstw. Zaczynasz gnić jak wąszy wić. Na to nie ma lekarstwa. Myślę sobie, coś zjebałem, jakbym popełnił falsa. To za zła karta, to może pech mnie przeszaduje. Złe dni, po prostu źle się czuję. Rymuję o kiepskich jazdach, o beznadziejnych nastrojach. Pesymistyczne nastawienie, lecz to sprawa moja. Często słyszę, weź się uspokój i nie przesadzaj. Lecz to właśnie w twoich rękach jest władza. Niby mi to nie przeszkadza, choć czasami myślę, co los da mi. Myślę, co los da mi. I znowu na odwrót, wszystko się zmienia. Ja nadal jestem sobą i nie zostawię cienia wątpliwości. Bywa różnie, tak sobie mówię. Korzystać z życia, to właśnie lubię. Proste, zrozumiałe, oczywiste dla wszystkich. Honor nawija wokół, uśmiechnięte pyski. Zyski ważne, ale nie najważniejsze. Wiem, po co trzymam mikrofon, po co piszę wiersze. Po co rymuję, po co się uczę. Nauka kluczem, bez problemów cię zagłuszę. Będzie trzeba, to tam wrócę. Jesteś spoko, to przeproszę, jesteś bucem, to pokłócę. Kłótnia zbędna, ale cały czas melodię nucę. Będę nucił ją do końca, jeszcze troszkę. Hip-hop moim bożkiem, przyjemnością i relaksem. Kojarz mnie z echem, nie z faksem, co jest w tej gadce. Teraz optymizm, optymizm i jeszcze raz optymizm. Na razie jestem uśmiechnięty, wszystko zależy od chwili. Dokładnie wszystko, tak, dokładnie. Czasem brzydko, czasem ładnie, czasem kiepsko, czasem fajnie. Czasem papier do kieszeni wpadnie, wtedy jeszcze fajnie. Nic na siłę, prosto z serca, wszystko rób starannie. Nie naganie, a na pewno zostaniesz zauważony. Optymista, pesymista, to moje dwie strony. Optymista, pesymista, do tyłu głowa, głowa do góry, ale zawsze realista. Optymista, pesymista, do tyłu głowa, głowa do góry, ale zawsze realista. Optymista, pesymista, do tyłu głowa, głowa do góry, ale zawsze realista. Optymista, pesymista, do tyłu głowa, głowa do góry, ale zawsze realista.